أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اِجْمَعِينَ Bugün Kamer Suresinin 23. ayetinden itibaren dersimize devam edeceğiz. Konumuzun genel başlığı Kur'an-ı Kerim'i anlamak çok kolaydır. Öyle mi Mustafa Bey? Tamam. Kur'an-ı Kerim'i anlamak çok kolaydır. Çünkü okuduğumuz bu Kamer suresinde Allah وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ buyuruyor. Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Şurası çok kesin ki Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Hani anlayan diyor. Anlamak isteyen. Ve bunu yeminle söylüyor. 4 kere tekrarlıyor. 4 kere değil mi? 4 kere. Yanlışlık olmasın. Kezzebet Semud'u bin Nudur. Semud kavmi uyarıcılara yalan söyledi. Uyarıda bulunanlar karşısında yalan söyledi. Ya da uyarıcıları yalanladı. Şeklinde anlam verilebilir. Semud kavmine Salih Aleyhisselam peygamber olarak gönderilmişti. Ve bunlar çok zengin bir topluluktu. İri yapılı, güçlü, yeryüzünde çok güçlü olduklarını söylüyorlardı ki öyleydiler. Yani süper güç halindeydiler. Allah'a isyan ettikleri için yok olup gittiler. Şimdi insanlar Allah'ın verdiği belli imkanlara sahip olunca ilk önce Allah'a karşı başkaldırmaya başlıyorlar. Kendilerine o nimeti vereni görmemeye başlıyorlar. Öyle olunca da cezalanmayı hak ediyorlar. Bir müddet sonra da bakıyorsunuz ki tarih sahnesinden silinmiş gitmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu tür örnekleri sık sık tekrarlıyor. Çünkü bu örneklerin bir benzerini her insan kendi yakın çevresinde mutlaka yaşar. Onları iyi anlarsa, bilhassa peygamberlerin hayatını iyi anlarsa, her yerde karşısına çıkan olayları kolayca değerlendirebilir. Sık sık bu örnekler tekrarlanıyor ki, mesela herkes Kur'an'ı baştan sona kadar okuyamayabilir. Ama bir suresini anlasa, hayatına yön verecek kadar bilgi edinecektir. Semud kavmi uyarıcıları yalanladı. Fekalu ebeşeran minna vahiden nettebi'uhu. Şimdi Salih Aleyhisselam için diyorlar ki şimdi bizim içimizden bir adama ona mı uyacağız? inna izen lefî talâl. O zaman biz yoldan çıkmış oluruz. Ve su'ur ve yangınlar içinde oluruz. Yani kendimize ateş atarız. İçimizden çıkan bir adamın peşine gideceğiz. Yoldan çıkar, ülkemizi ateşe atarız. E ulkiye zikru aleyhi min beyni. Şimdi kendi aramızdan bula bula bu zikir ona mı verildi? Yani Allah kitabı Salih'e mi indirdi? Bel huve kezzabun eşir. Hayır, o yalan söylüyor. O küstahın teki. Çok şımarmış. Kendini ne zannediyor? Niye böyle diyorlar? Çünkü Salih Aleyhisselam diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Bunun için de belgesini getiriyor. Deveyi getiriyor. Onlar istiyorlar. Salih Aleyhisselam da Allah'a dua ediyor. Cenab-ı Hak da deveyi mucize olarak Salih Aleyhisselam'a veriyor. Kayadan bir deve çıkıyor. Tabi bu sıradan bir deve değil. Bir gün şehrin suyunu sadece o içiyor, bir gün de şehri içiyor. Salih Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğu çok kesin de. Fakat Salih Aleyhisselam'ın dediğine uygun davranırlarsa, o davranışların kendi sosyal hayatlarını etkileyeceği de çok kesin. Alışkanlıklarından taviz vermek istemedikleri için yalan diyerek işi kapatmaya çalışıyorlar. İçinizden bir adama mı uyuyacağız? Ya kime uyuyacaktınız? Meleğe mi uyuyacaksınız? Birçokları da melek gelmeli diyor. Peki hayatınızda kaç tane melekle görüştünüz siz şimdiye kadar? Melekle görüşebiliyor musunuz? Melek sizin oturup kalkıp sohbet ediyor mu? Size örnek oluyor mu? Tabii ki sizin gibi bir insan olacak. Onu kendinize örnek edinirsiniz. Sonra hani bu şeyler ayeti Allah-u Teala bu yoldan çıkmış olan insanlara diyor ki bunlar sağırdırlar, dilsizdirler ve karanlıklar içerisindedirler. Şimdi sağır ve dilsiz. İşitmiyor, konuşamıyor. Dünya ile ilişkilerini kuracağı tek şey gözleri. Karanlıklar içinde olunca gözler de işe yaramıyor. Şaşkın bir vaziyette. Şimdi şaşkınlıkları burada ortaya çıkıyor. İçimizden bir adama mı uyuyacağız? Peki siz sosyal hayatınızda bir adama uymuyor musunuz? O sizin başınızda sizi yöneten de bir adam değil mi? Ne biçim konuşuyorsunuz ki? Sizin başınızdaki tek adamdır. Ya bugün mesela demokrasi diyoruz, seçimler diyoruz, yeni yönetim sistemleri diyoruz. Mesela Türkiye demokrasiyle idare eden bir ülke. Ama başımızda bir tek adam var. Cumhurbaşkanı. Hükümetin başında da bir tane adam var. O da başbakan. Aksi takdirde zaten yürümez ki. O zaman bir kişinin peygamber olmasını niye garip karşılıyorsunuz ki? Gayet açık. O zaman biz sapıklıktayız ve yandık diyorsunuz. Öyleyse siz zaten yanmışsınız. Zaten bir adamın peşinden gidiyorsunuz. Şimdi bütün bu şeylerde peygamberleri hafif görmek var. Bilhassa peygamberlere karşı çıkan toplumun ileri gelenleridir. Yani mesela Türkiye'de bazı kesimlerin bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Bu memlekete şeriat gelecekse biz getiririz. Yani ne olursa olsun bizim kontrolümüzde olmalıdır demeleri gibi. Onlar da bu ülkeye peygamber gelirse o da biz oluruz. Biz dururken Allah başkasına peygamberlik verir mi? Niye? Çünkü sanki kendileri Allah tarafından kutsanmış kişiler. Genellikle insanlar arasında sınıflar oluşturulur. Eski toplumlarda kabileler vardır. Kabilenin kendi iç yapılanması bütün ülkeye uygulanır. Dolayısıyla insanlar sınıflara ayrılır. Bir sınıf diğer sınıf üzerine üstünlük kurar. Tabii bir kasta benzer bir takım sistemler oluşur. Demokrasilerin en iyi tarafı böyle bir sistemi ortadan kaldırmış olmasıdır. İnsanlara seçme ve seçilme hakkını eşit bir şekilde vermiş olmasıdır. Bu güzel uygulandığı zaman gerçekten birçok faydaları görülür ve yaşanır. Çünkü o şeyler kabile sistemi olduğu zaman orada artık hak hukuk kabilelerin kabul ettiği şeyler olur. Yani çünkü onlar güç odağı olur. Onların iyi dediği iyi, kötü dediği kötü olur. Evrensel iyi, evrensel kötü olmaz. Onların kabul ettikleri iyi ve kötü olur. O da ister istemez sıkıntılara ve kargaşaya yol açar. İşte böyle olunca hafife alıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hafife almışlardı. Şimdi anası babası yok. Dedesinin yanında, amcasının yanında büyümüş. Amcasının kabilesi de diğer kabileler arasında zayıf. Yani şimdi bula bula da bunu mu buldular der gibi, tıpkı her zaman böyle işte. Peygamberlere yapamıyorlar. Yani boyun eğemiyorlar. Çünkü peygamber, asıl problem peygamberdir. Allah-u Teala'ya herkes inanır da. Ne güzel, Allah var. Ona sığınıyoruz, ondan yardımlar istiyoruz. Çok iyi, çok hoş. Ama birisi geliyor diyor ki, Allah da sizden şunu istiyor. Ha işte orada olmuyor. Yok, Allah bize her şeyi versin ama emir vermez. Allah da senden şunu istiyor dedim mi? Yok. Hep Allah verecek ama bir şey istemeyecek. Peki sen aklın bunu kabul ediyor mu dediğin zaman başlar kıvranmaya. O zaman da ne diyecek? Yok canım, Allah niye sizi yapsın ki, başkasını bulamadı da bula bula seni mi buldu demeye başlar. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرِ Yarın görecekler. Yalancı küstah kimmiş görecekler. Şimdi Salih Aleyhisselam gelmiş, mucizesini göstermiş, peygamberliğini ispatlamış. Ama getirdiği kitap, ki Salih Aleyhisselam'ın kitabı var işte. اَوْلْخِيَ ذِكْرُ diyor ya, ona o zikir mi verildi? Zikir, Allah'ın kitabı. Bundan önceki dersimizde de görmüştük. Bizim ilmihal kitaplarımızda Allah-u Teala'nın 4 kitap gönderdiği söylenir. İşte Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an diye. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu kitapların sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. İşte Salih Aleyhisselam'a da kitap verilmiş. Bundan önceki dersimizde hangi peygamberlere kitap verildiğini birkaç ayeti okuyarak burada anlatmıştık. Tebareke suresinde Allah-u Teala bu meseleyi yapıyor. Geçen hafta da zannediyorum tekrarlamıştık. Ama yine tekrarlayalım. Bazı konular ne kadar tekrarlanırsa o kadar iyi anlaşılıyor. Tebareke kaçıncı sureydi? 67 mi? Onu da açalım, bak açıp okuyalım. 67. Mustafa Bey maşallah ezberlemiş. Mülk Suresi 67, 67, 68 değil. Buradan 7. ayetten itibaren okuyalım ve Salih Aleyhisselam'a karşı tavırlara karşılaştıralım. Ve bu mesela burada cehenneme girenlerin Salih Aleyhisselam kavmi olduğunu farz edelim. Çünkü onlardan da kafir olanları girecek. İza ulku fiha semi'u laha şehîkan ve hiye tefûr. Cehenneme atıldıkları zaman içten büyük bir homurdama duyacaklar. Cehennemin içinden gelen büyük bir gürültü, büyük bir ses duyacaklar. Cehennem kaynıyor, o kaynama sesini duyacaklar. O şeyin, cehennemin içerisindeki kaynama sesini duyacaklar. Tekâdü temeyyezü minel gâyız. Yani öylesine içini doldurmuş ki bu kaynamalar, buharlar, sıcak. Bunu Cenab-ı Hak bir kine benzetiyor. Kininden neredeyse ikiye ayrılacak. Hani bir sobaya odun atarsınız, kuru bir odun. Yanar, öyle bir hale gelir ki sanki soba çatlayacak. İşte cehennemde o şekilde, öyle ki sanki ikiye ayrılacakmış gibi o halde. O durumda cehenneme atılıyorlar. Kullema ulkiye fiha fevcun. Her bir bölük oraya atılıyor. Mesela Salih Aleyhisselam'a inanmamışlardan bir grup oraya atılıyor. Se'elehum hazenetuha. Cehennemin bekçileri onunla durun bakalım. Soruyor onlara. Elem ye'tikum nedir? Size uyarıcı gelmedi mi? Mesela burada ne dedi? Şeyde, Kamer suresinde kezzebet semudu bin nuzur. Semud uyarıcıları yalanladı. Size uyarıcı gelmedi mi? Kalu bela. Elbette geldi diyecekler. Kadıca enanedir. Gerçekten bize bir uyarıcı geldi. Fekezzebna. Ama biz onları yalanladık. Bu da ne diyor? Kezzebet semudu bin nuzur. Semud uyarıcıları yalanladı. Biz onları yalanladık. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Dedi ki ya Allah bir şey indirmiş değildir. Orada ne diyorlardı? Eulkiye zikru aleyhi min beynine. Şimdi aramızda Allah bula bula bunu mu buldu kitap indirecek? Bu kim ki? Küstahın teki. Yalancı falan diyorlar. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Allah'ı inkar etmiyorlar. Dikkat edersiniz ama. Yani her zaman tekrarlıyoruz. İnsanların en büyük yanılgısı sanki kafirler Allah diye bir varlık yoktur gibi düşünüyormuş diye öğretiliyor. Bize öyle öğretildi. Sonra kalkıp baktık öyle bir şey yokmuş. Herkes Allah'ı biliyormuş meğer. Burada da öyle. Allah bir şey indirmemiştir. İnsanları rahatsız eden Allah'ın indirdiği şeydir. Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın varlığı niye rahatsız etsin ki? Ne olacak? Olması da lazım zaten. Ama namaz kıl, oruç tut, zekat ver, kumar oynama, zina etme dedim mi? Bir dakika diyor. Hayat benimse istediğim gibi yaşarım. Doğru. Ama o hayatı sana kim verdi? O hayatı veren sana emir veremez mi? Bir de bunu düşün bakalım. Dedik ki Allah bir şey indirmemiştir. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik onlara. Ve kâlû lev kunnâ nesme'û ev nâkıl. Dediler ki ah keşke aklımızı kullansaydık ki söz dinleseydik. Mesela Salih Aleyhisselam ne yaptı ve oradaki uyarıcılar? İşte gelin Allah'tan başkasına kul olmayın, şunu şunu yapın dediler. Keşke söz dinleseydik. Ev nakilu ya da aklımızı çalıştırsaydık. Şimdi akıllarını çalıştırsaydılar, biz bir tek kişiye mi uyacağız derler miydi? Zaten hep uyduğunuz bir tek kişi. Değil mi? Bakın, şurası çok önemli. Veya aklımızı çalıştırsaydık diyor, ve demiyor. Şimdi söz dinlemek, Allah'ın kitabını dinlemektir. Allah'ın kitabını dinlediğin zaman zaten senin aklına ve vücut yapına aykırı hiçbir şey orada olmaz. Aklını da çalıştırırsan, sana yapılan davetler karşısında aklını da çalıştırırsan doğruyu kesin bilirsin. Söz dinleseydik veya aklımızı çalıştırsaydık مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ şu cehennemliklerin içinde olmayacaktı. Ondan sonra ne diyor Allah? Devamı nasıl? فَاَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ suçlarını itiraf ettiler. Yani suçlu olduklarını dünyada zaten biliyorlardı. Ama orada itiraf etmiyorlar. Dolayısıyla siz bir insana Kur'an-ı Kerim anlatın. Ama anlattığınız Kur'an olsun. Sakın Abdülaziz Hoca'nın sözü olmaz. Çünkü onun sözü hiç kimseyi ilgilendirmez. Ama Allah'ın sözü her insanı ilgilendirir. Siz insanlar Allah-u Teala'nın sözünü anlatın. Ama doğru anlatın. Güzel anlatın. O insanlar gerçeği kesin kavrayacaklardır. Ha, size karşı yalan söylerler mi? Tabii söylerler. Koskoca Salih Aleyhisselam'a, Hud'a Aleyhisselam'a, Lut Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselam'a yalan söylediler de size söylemeyecekler mi? Onu reddettiler de size etmeyecekler mi? Edecekler elbette. Ama içten içe sizin haklı olduğunuzu bildikleri için de size karşı ciddi bir muhalefette koyamazlar. Zayıftırlar. Güçsüzdürler. Çünkü kendilerine güvenleri yok. Niye karşı çıkıyorlar o zaman? Hayat tarzlarını değiştirmek istemiyorlar da onlar. Rahatlarını bozmak istemiyorlar da onlar. Ama onların rahatları bozulacak. فَاَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ suçlarını itiraf ettiler. Ne zaman? Devam etmenin bir anlamı olmadığı zaman. Yani hala bir suçsuzu deseler ne olur ki zaten cehennemi boylamışlar. Artık değişecek bir şey yok. Orada tabii ki itiraf edecektir. Her şey bitmiş. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ cehennemlikler uzak olsunlar, defolup gitsinler. Şimdi anlaşılıyor muymuş, anlaşılmıyor muymuş? Hadi düşünelim bakalım. Kur'an-ı Kerim anlamayız diyorlar. E falancanın filancanın kitabını anlıyorsun da Allah'ın kitabını nasıl anlıyorsun? Ve Allah da diyor ki وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ bu Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ var mı anlayan? Ama burada eğer ben sizi kendi arzularım doğrultusunda yönlendirmek istersem söylemem gereken ilk şey şudur. Ya mutlaka onu söylemem lazım. Siz Kur'an'dan anlamazsınız. Bir dakika, o işi bana bırak. Siz bana güvenin. Şeyde bir zamanlar Banker Bako vardı, hatırlıyorum. Hiçbir şeysi yok. Bana güvenin diye reklam veriyordu. Hiçbir şeysi yok. Millet de ona güvenerek paralarını hep verdi ona. Şimdi burada ben de size diyeceğim ki bana güvenin. Yani Kur'an ben anlarım, siz ne bilirsiniz? Kur'an anlamanız için şu kadar ilim bileceksiniz artık. Sizin bilmediğiniz kelimeleri peş peşe sıralardım. sarf bileceksin, nahi bileceksin, beyan bileceksin, bedi bileceksin, efendim usulü fıkıh bileceksin, usulü tefsir bileceksin, usulü hadis bileceksin. Siz de dediniz ki hakikaten ya demek ki yani otur oturduğun yerde dediniz kendi kendinize. Ondan sonra ben sizi kendi arzularım doğrultusunda yönlendiririm. Siz de dine uyduğunuzu zanneder, büyük bir zevkle benim etrafımda dönmeye başlarsınız. Hocam o zevk de zaten doğruluğunun ispatı oluyor. Zevk neyin ispatı oluyor? Doğruluğunun ispatı delili oluyor. Hangi zevk? Ben şimdi sen yanlış, sen ters taraftan dinliyorsun galiba, düz taraftan dinle. Hayır, ben şimdi o zevk, ben şimdi kendi arzuma doğru yönlendiririm, ondan sonra zevkle devam edersiniz. Ama şeytan zevk alıyor adamlar, nasıl oluyor? Ha, tamam anladım sen ne demek istediğini, şimdi anladım değil mi? Yani o aldığı zevki de diyor ki bu adam doğru olmasa ben bundan zevk almam diyor. Tıpkı işte içki içenin zevk alması gibi bir şey yani. Bizi de cennete götürür. Zaten cenneti garantilerler onlar. Çünkü gel benden el al, gerisine karışma. Öbür işleri ben hallederim. Yukarıdakiyle aram iyidir. Hamili kart yakinimdir. Niye cennet müstahlar mı? Ne? Cennet müstahlar mı? Artık müstahmen midir değil midir onu... Hakiki cennet müstamel değil tabi. Allah-u Teala onu el değmemiş bir şekilde hazırlamış cennete gidenlere de. Ama dünyada en çok menfaat getirecek sömürü din sömürüsüdür. Ondan daha büyük menfaat getirecek bir sömürü yoktur. Çünkü adamı dininden yakaladın mı onun her şeyini sömürürsün. Hem de adam Allah rızası için verir. Zavallı hiç farkına varmadan. اِنَّهُمُ اتَّقَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَا Onlar o şeytanları kendilerine evliya ederler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Zannederler ki doğru yolun ortasındayız. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا Yaptığı kötü işler kendisine güzel gösterilen. O da onu güzel gören kişi. Devamında okuma adam o kadar okudum. Gelmedi mi devamı? Söyle. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا Sen de değilsin. Neyse bugünkü hafızlar zayıf çıktı. Şimdi ama onun yerine desem ki Kur'an-ı Kerim'i siz de anlarsınız kardeşim. Ve benim buradaki vazifem size sadece bu konuda yol göstermek olursa artık hiçbiriniz bana kul olmazsınız. Hepiniz de Allah'a kul olursunuz. Öyle değil mi? Benim de Allah'a kul olmam gerekir. O zaman ben sizi sömüremem ki. Yani herkes, ama herkes adam olur. Herkes adam olur. Adam gibi adam olur. Kendine güvenen, kendi ayakları üzerinde duran birer adam olur. Öbürleri gibi kişiliğini kaybetmiş şey olmaz. Adam gibi adam olur ve gittiği her yerde etkisini gösterir. Çok güçlü bir şekilde gösterir. Onun için bütün peygamberler insanlara Allah'a giden yolu göstermişlerdir. Gelin biz sizi Allah'a götürelim değil, gelin size Allah'ın yolunu gösterelim demişlerdir. O yolu gösterirsiniz son derece objektif kurallarla, herkes aklını kullanır, imkanlarını kullanır, gidecekse gider, gitmeyecekse gitmez. Sonucuna da kendisi katlanır. İnna mursilun naqati fitneten. Bu deveyi serbest bırakıyorum. Şimdi şeyin Salih Aleyhisselam'ın şeyi var ya. Mucizesi olan deve. Bu deveyi serbest bırakıyoruz. Niçin? bir fitne olsun diye. Fitne neydi? Altın ve gümüşün potada kaynatılarak iyisinin kötüsünün birbirinden ayırt edilmesi işiydi. Yani ateşin üzerine koyuyorsunuz, kaynıyor, iyisi kötüsü birbirine ayırt ediliyor. İnsanlar da, yani hayat zaten böyle bir ateş. Hepimiz ateş çemberi sarıyor çoğu zaman. Çok büyük sıkıntılar içerisine giriyoruz. O büyük sıkıntılar da altınla altın olmayan insanları birbirinden ayırıyor. Yani insanların kalitesini ortaya çıkarıyor. Dayanıklılığını ortaya çıkarıyor. Dayanıklılık da sabırla ölçülüyor. Onun için buna fitne deniyor. Ve buna bu fitneye imtihan da deniyor. İyi kötü ortaya çıktığı için sıkıntı da deniyor. Doğru, çünkü bu kaynama öyle adamın canını fena halde yakar. Çok ilişkileri çok değiştirir. Mesela sarıyı altına katmışsınızdır. Güzel bir bilezik yapmışsınızdır. O potada eridiği zaman bilezik de kalmaz. Yani şey yapar, altın bir kenara, sarı bir kenara, gramajı azalır, şu olur bu olur ama saflığı ortaya çıkar. Öbür taraftan sarı ayrılır. Bu ayrışmada çok ciddi bir şey var, yani sıkıntı var insan kendisini orada düşünürse. Dolayısıyla fitne hem sıkıntı manasına gelir, hem imtihan manasına gelir. Hem de bunlardan sonra iyi kötü birbirinden ayrılacağı için Allah'ın ikram manasına da gelir. Oraya şeyi de oradan görelim. Tamam. فَرْتَقِبُهُمْ وَاسْتَبِرْ. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki şeye, Salih Aleyhisselam'a, biz bu deveyi sarıveriyoruz. Sen onu bir gözet bakalım. Ve sabırlı ol. Hiç aceleci olma ya Salih. Şimdi deve, ortada bir deve var. Bu devenin kayadan çıktığını herkes biliyor. Dolayısıyla bu bir mucize deve. Bir gün şehrin suyunu içiyor, bir gün şehir halkı içiyor suyu. Böyle bir sıradan normal bir deve değil bu. O deve orada bulunduğu sürece Salih peygamber değildir sözünün bir anlamı olur mu? Olur mu? Olmaz. Şimdi, yani Salih Aleyhisselam'a karşı mücadele edenlerin elleri çok zayıf olur. Şey yapamazlar. O zaman yapılacak şey nedir? Deveyi ortadan kaldırmak. Hı? Kimliğini ortadan kaldırmak. Devenin önüne. Burada deveyin mucizesi gibi bir şey var mı? Yoksa sıradan mı anlayacağız bu deveyi? Yani özellikle devenin niye verilmesi? Şimdi Cenab-ı Hak her şeyi mucize olarak verir. Allah'ın her şeyi mucizedir. Önemli değil. Önemli olan insanların onun karşısındaki tavrıdır. İster deve olmuş, ister başka bir şey olmuş. Sonra Salih Aleyhisselam Allah şunu da söylüyor. وَنَبِّئُهُمْ onlara tembih et. اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ. Şu şehrin suyu var ya, aralarında paylaştırılacaktır. كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ. Her birinin su nöbeti, su nöbeti hazır olunacak. Yani herkes kendi nöbetinde suyun başında bulunsun. Yani bir gün deveye, deve suyun başında olacak, bir gün de halka, halk suyun başında olacak. Yani halk bir gün iki günlük suyunu alacak, götürecek, bir gün de gelecek deve suyunu içecek. Devenin zaten vücut yapısını biliyorsunuz, o örgücünde kendisi için su depoluyor, uzun süre susuz da kalabiliyor. Şimdi şeylerin, az önce söyledik ya, Salih Aleyhisselam'a karşı çıkanların ellerini zayıflatan şey bu deve. bu deve olduğu sürece salih Allah'ın peygamberi değildir demenin bir anlamı olmaz o toplumlar. Onun için fenâdev sahibahum. Bunlar Salih Aleyhisselam'a karşı çıkanlar arkadaşlarına seslendiler. Fete'âta fe'akaf. O bıçağı birbirlerine verdiler. Al sen kes, yok canım sen kes, sen kes falan filan diye. Ya da işte biraz ben keseyim, biraz sen kes. Ve deveyi birisi kesti. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ Benim azabım ve uyarılar nasıl olmuş? Baksınlar bakalım. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً Onların üzerine bir tek ses, çok yüksek bir ses gönderdik. Bugün bir de ses bombaları da var biliyorsunuz yani. فَكَانُوا كَهَش۪يمِ الْمُحْتَظِرِ Ağıl yapan insanın ağılı yaptıktan sonra onun içerisinde kalan çerçöp ve yongalar gibi oldular. Yani şöyle bir hayvan ağılları var ya, bir adam ağıl yapıyor. Ağılın yapılmasından sonra da içeride neler kalır? Kırık tahta parçaları, yongalar, şunlar bunlar. İnsanlar öyle oldular. Bu hale geldi. Tabi şey de, Salih Aleyhisselam da oradan müminlerle birlikte ayrıldı gitti. Şimdi, nerede o? Evet, şimdi bu Şuara suresinin 153'ten itibaren bir okuyalım. Galut 26. sure. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Salih Aleyhisselam'a diyorlar ki sen büyülenmişsin. Şimdi ne diyorlar? Kafayı yemişsin diyorlar değil mi? Büyülenmişsin demiyorlar da sen kafayı yemişsin diyorlar. مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِسْنُونَ Sen de bizim gibi bir insansın. فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Peygamberlik iddiasında haklıysam bize bir mucize getir diyorlar. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ Salih Aleyhisselam dedi ki işte bu deve. لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ Bir gün suyu içecek, belli bir günde de su nöbeti sizin olacak. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ Sakın ha bu deveye bir kötülük yapmayın. Şimdi deveye kötülük yapmayın demesi zaten o adamlara bir ipucu oluyor. Bu deveye dokunamazsınız dese herkes onu kutsal bilir, uzak bekler. Aman dokunursak çarpılırız falan diye. Kötülük yapmayın deyince demek ki yapabiliriz. Kötü niyetli adamlar bu tip şeyleri hemen kendi lehlerine değerlendirirler. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ O büyük günün azabı sizi yakalar ha. فَعَقَرُوهَا Ama sonra tuttu, o deveyi kestiler. Kestikten sonra فَأَصْبَحُ نَادِمٍ Pişman oldular ama iş işten geçti tabii. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ O azap, o büyük ses, insanları yonga parçasına çeviren o ses onları yakaladı. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةٍ İşte bunda bir ibret vardır. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Bunların çoğu inanacak değildir. Şimdi biz esas bize gelelim. Hatta şu ayeti tekrar okuyalım. Bugünkü dersimizin ana başlığı Kur'an-ı Kerim anlamak çok kolaydır şeklindeydi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Bu Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Yemin olsun böyle yaptık diyor Allah. Hani inanan. Şimdi dersiniz ki Cenab-ı Hak niye yemin olsun diye diyor. Niye böyle çok vurgulu bir şekilde bunu söylüyor diyebilirsiniz. Çünkü kendisine hoca diyen, hacı diyen, bilmem alim diyen insanlar siz Kur'an'ı anlamazsınız. anlamazsınız diyorlar. Şimdi Allah mutlaka anlarsınız diyor. Onlar da yok diyor, anlamazsınız. Şimdi burada birisi yalan söylüyor. Kim söylüyor yalanı? Allah-u Teala yalan söylemeyeceğine göre. E tabi öyle olacak. Az önce benim baştan söylediğim gibi. Şimdi bu neden böyle biliyor musunuz? Salih Aleyhisselam'ın devesi ortadayken onun peygamberliğine karşı çıkıp bir şey yapamazsınız. Kur'an ortadaysa aynı şekilde ve insanlar Kur'an'da Allah'ın neyi emrettiğini, neyi yasakladığını bilirlerse, Müslümanlar onu okurdu hep bilirlerse, o zaman da siz Müslümanlara kendi arzu ettiğiniz bir dini hayatı telkin edemezsiniz. Edebilir misiniz? Olmaz. O zaman yapılacak tek şey Kur'an-ı Kerim'i Müslümanların hayatından uzaklaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim ne zaman işini, vazifesini yapar? İnsanlar manasını anlayıp kavradıkları zaman, değil mi? Siz bu Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayamazsınız dendi mi? Bitti. E peki ne yapalım? Kur'an okumak sevaptır. Ramazanlarda hatim okuyun. İşte bir hatim yaparsan şöyle sevap, 10 hatim yaparsan böyle sevap. Hadi bakalım. O zaman Kur'an-ı Kerim'i anlamaya gerek yok. Hadi bak. Ondan sonra şey yapalım, hafızlar arasında yarışmalar düzenleyelim. Kim daha güzel okuyor, kim daha iyi sesli falan diye. Çok, hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Pekala, düzenleyebilirsiniz. En iyi kim yazıyor? Tamam, olsun. En yaldızlı Kur'an baskıları yapalım, yapalım. E çok güzel Kur'an kılıfları olur. E sandukalar yapıp içerisinde o da olur. Yeter ki manasını okumayın. Ne yaparsanız yapın serbest. Ama manasını okursanız olmaz. Şimdi böyle yaptığınız zaman siz Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi deyin, hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Nasıl olsa onun için bu başkaları doldurmayacak. Evet, dinin herkes tarafından bilinen bir kısım emirleri tabii ki uygulanmalı. Ama mutlaka uygulanmalı. Namaz mı? 5 vakit yetmez. Evvabinde kılacaksın. Hiçbir sakıncası yok. Kıl. Evet, teheccüd de kıl. Kuşluk da kıl. Namazın arkasından da şu kadar 1000 tesbih çek. Yani sen ortalıkta dolaşma da, benim işime karışma da, her şeyi yap, serbest. Hatta yap, mutlaka yap. Yapmazsan darılırım ha. Tabii ben darılırım demez. Hatırım kalır demez tabii. Ona da bir şeyler uydurur, bir dini mahiyet verir. Evet, peygamberin şefaatinden mahrum kalırsın diye bilmem artık, her şeyi söyler. E o tavırlarını sen görmüyor musun her gün? Bana niye? Ya bahane çok, ne olacak, biz anlamayız dediği zaman başka yapacağım bir şey yok. İşte anlamayız diyor adamlar, yani öyle. Olay o. Eskiler anlamışlar. Ve onlar çok iyi anlamışlar. Bizim onlar gibi anlamamız mümkün değil. E zaten biz onları bulamayacağımız için onların kitaplarına bakacağız. Allah'ın kitabına değil. Allah'ın kitabına değil. İşte Allah'ın kitabının yerine başkalarının kitabı geçtiği zaman iş kolay. Yeter ki insanlarla Allah'ın kitabının arasını aç. Ondan sonrası çok kolay. Çorap söküğü gibi gelir. Siz işte bir dine inandığınızı düşünürsünüz, çok iyi dindar olduğunuzu düşünürsünüz, her şey şunu yaparsınız, bunu yaparsınız ama bakarsınız ki ortada hiçbir şey yok. Şu andaki Müslümanların hali. Bakın bugün Müslümanlar sosyal hayatlarına yön veren her şeyi batılılardan, yani Müslüman olmayanlardan almışlar. Şimdi şurada bir kameranın karşısında konuşuyorum. Burada bir mikrofon var. İnternette bu konuşma bütün dünyaya gidiyor. Bunu kim yaptı? Batılılar yaptı. Yani batılı dediğimiz Müslüman olmayanlar manasına. İşte şurada elektrik var. O da aynı şekilde. Ve bizim şu kılık kıyafetimizin şekli şemaili de orada değil mi? Sosyal hayat, işte dersimizin başında demokrasi dedik, insan hakları kısmı değil de demokrasi de dedik, başka şeyler söyledik. Kaynağı batılılar. Üniversitelerimiz var, üniversite kelimesi de batıdan kaynak, batıdan gelen. İşte bana profesör deniyor, profesör Fransızca bir kelime. Ona, biz de bundan övünüyoruz, ben profesörüm falan yerde diye. Ondan sonra kendimize ait bir şeyimiz yok. Halbuki olması lazım. E niye yok? E niye olsun ki? Sen de din diye falancanın filancanın kitabının peşine gidiyorsun. O batılı dediklerin de falancanın filancanın kitabının peşine gidiyor. Ne sen Allah'ın kitabını uyuyorsun ne de o. Fakat senden farklı olarak o tabiatta, Allah'ın tabiattaki kitabına uyuyor. Sen ona da uymuyorsun. O aklını çalıştırıyor, sen onu da çalıştırmıyorsun. Onu da çalıştırmıyorsun. Çalıştıramazsın çünkü sen baştan Allah'ın kitabını anlamam diyorsun. En büyük yalanı orada söylüyorsun. Şeytanları çalıştırıyor hocam. Evet. Dolayısıyla perişan halimiz ortada. Allah yeminle bu kitabı anlaşılsın diye kolaylaştırdık diyor. Ama onlar da asla anlaşılmaz diyorlar. Onun için buna dikkat edin. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi değildir derseniz insanlar size isyan eder ve sizi boğarlar. Kur'an Allah'ın kitabı değildir derseniz insanlar sizi boğar. Ama Kur'an anlayamayız dediniz mi? Artık siz Muhammed Aleyhisselam'ı göklere çıkarın. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü asıl mesajı aldınız ya elinize. İnsanlar elinden aldı ya. Ondan sonra ne söylersen söyle. Serbest. Her şeyi söyleyebilirsin. İslam en son dindir de. İslam'la ilgili şiirler yaz. Efendim. Canım feda olsun senin yoluna de. Efendim saçımın teli kadar kellem olsa bu yolda veririm diye hiçbir sakıncası yok. Hepsini söyleyebilirsin. Hepsini söyleyebilirsin. Nasıl olsa elinden Kur'an-ı Kerim alınmış. Serbest. Şeytan kenarda kır kır gülüyordur. Şimdi bugün Ataullah bana bir kitap getirdi. Ataullah dediğimiz şu bizim teknik işleri yapan arkadaşımız. O namaz vakitleri konusunda doktora yaptı. Master tezi hazırladı. Doktora değil de master tezi hazırladı. Onu da benim tavsiyem üzerine o konuda tezi hazırladı. Çünkü bugün İslam aleminin de namaz vakitleri çok yanlıştır. Mesela akşam namazı, yatsı namazı ve sabah namazı vakitleri son derece yanlış bir şekilde oturtulmuştur. Şimdi o şahıs kitabına isim olarak namaz vakitleri konusunda şeytana uyanlar şeklinde bir isim vermiş. İçerisinde okudum kendi de uymuş. Fakat farkında değil. Yani doğruları anlattığını zannediyor Mısırlı Esed Üniversitesi'nin bir hocası. Mesela temel yanlışlığı size söyleyeyim. Batılılar her konuda kendilerini kabul ettirdiler ya. Zaten bir açıdan kabul edildim, biraz zenginleştiğiniz zaman, azıcık zenginleşin, sizin ağzınızdan dökülen her şey hikmet olur. Sizin tavırlarınız örnektir. Siz kutsal adamsınız. Siz muhteşem insansınız. Ama yarın birazcık şeyinizi, itibarınızı kaybetmeye başlayın, bu defa aptallaşmaya başlarsınız, işe yaramaz hale gelirsiniz. Şimdi Batılılar biraz zenginleşti ya, ondan dolayı oradan ne gelse kutsal. Ahmet Muhtar Paşa, Osmanlı paşalarından, Osmanlılardaki namaz vakitlerini yazan şahıs. Bu şahıs namaz vakitlerini astronomi prensiplerine göre yazmıştır. Fakat hani mutlaka batıya uyacak ya. Astronomi gök cisimlerini gözlemleyen bir ilim dalıdır. Güneş ışınları ile namaz vakitleri belirlenir. Astronomi için güneş ışınının anlamı bir yerde ortaya çıkar. Güneş ışını yıldızlarla gözlemcinin arasına girdiği zaman rahat gözlem yapılamaz. Yani şimdi mesela şurada güçlü bir ışık olsun, ben sizi göremem. O güçlü ışık sizi görmeme engel olur. Siz bunu zaman zaman şey yaparsınız. Mesela şeyle giderken, otomobille giderken arkadan gelen bir araba uzun farları yakmış olsa sizin dikiz aynasından sizin gözlerinizi ne yapar? Gözlerinizi alır, yolu göremez. Hatta karşıdan gelen bir otomobil uzun farlarını yakmışsa kaza çok muhtemel hale gelir. Ve şoförler en zor anları o zaman geçirirler. Niye? O ışık sizin yolu görmenize engel oluyor. Halbuki ışık yolu aydınlatmak içindir, değil mi? İşte aynen onun gibi astronominin güneş ışınları ile alakası, güneş ışınlarının yıldızları gözlemlemeye engel teşkil ettiği zamanı belirlemekle sınırlıdır. Bu da atmosferin üst tabakalarında olur. Çünkü yıldızlar atmosferin daha çok üzerinde olduğu için güneş ışınları atmosferin üst tabakasından çekildiği an astronomi alimleri rahat rasat yapmaya başlarlar. Ne zamana kadar? Tekrar atmosferin üst tabakasına güneş ışınları gelinceye kadar. Namaz vakitleri ise atmosferin üst tabakasıyla alakalı değildir. Güneş ışınlarının ufukla ilgisine göre ayarlanır. Şimdi arada 80-100 kilometre kadar bir fark var. 80-100 kilometre kadar yukarıdaki ışığa bakarak yastığı sabah namazını belirliyor ama. Halbuki o ışın ufka inmiş olmalı. Ufuk gökle yerin birleştiği noktaya denir. Yani baktığımız zaman. Böyle olunca sabah namazı oldu diye takvimlerde gösterilen vakitte hiçbir yerde sabah namazı olmaz. Çünkü onun sabah namazı dediği güneş ışınlarının bulunduğunuz yerden 80-100 kilometre kadar üst noktalara gelmesi demektir. O zaman her taraf karanlıktır. Sizin orayı görmeniz zaten mümkün değil. Şimdi bu Eserli de aynı şeyi yazmış. Bir feci kazip kavramı vardır. Bu anlayışta feci kazip olmaz. Yani sabah namazına yakın bir 10-15 dakika kala, bazen 20 dakika kala kaybolan bir ışık ortaya çıkar. Tam rasat yapan kişinin bulunduğu yerden 45 derece kadar yukarıda. O ışık bir müddet sonra kaybolur, ona feci kazip denir ve her gün olur. Astronomiyle meşgul olanlar, burçlardan, ki zodyak derler ona, burçlardan gelen ışığın feci kazip olduğunu söylerler. O da 30 derece enlemin kuzeyinde gözükmez. Senenin de belli aylarında ancak gözükür, 2-3 ay kadar gözükür. Şimdi o şey namaz vakitleri konusunda şeytana uyanlar diye kitap yazan kişi de Fecr-i Kazip bu zodyak ışınlardır diye yazmış. Hem de sünnete uygun diyor. Kardeşim hangi kitap, hangi sünnette, yani peygamberimizin hangi sözünde atmosferin üst tabakalarından bahis var? Tamamında ufuk deniyor. Ufuk dediğiniz zaman gökle yerin birleştiği yerdir. Sen astronomiyi namaz vakitleriyle ilgili nasıl kullanabilirsin? Ama sen kendini batıya uymakla şartlandırmışsan kullanırsın. İşte falanca zenginin ağzından çıkan şeydir, hikmettir dersen tamam gidersin onun arkasına. Bu adamın zenginliğinin kayboluncaya kadar, kaybolduktan sonra başka hikmetlerin peşine dolaşırsın. Yani hakikaten Müslümanların çok perişan hali var. Bir namaz vakitlerimizi bile kitap ve sünnete göre ayarlamış değiliz. Ya namaz, beş vakit namaz kılıyoruz. Dünyanın yerinde mi? Tabii. Bunun asıl sebebi de Ahmet Muhtar Paşa'dır. Hocam şu an belki kıldığımız namazlar sabah cemazlarında bir hata var. Hata var tabi, olmaz mı, onu anlatıyorum. Sabah şimdi şu anda zaten geç okuyorlar da takvimlerde imsak dedikleri vakitte hiçbir yerde sabah namazı olmaz. O saatte kalkın, doğu ufkuna bakın, herhangi bir ışık görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Çünkü o atmosferin üst tabakasındaki ışıktır. Onların hesabı aldıkları. Onu da kitap ve sünnet bizden istemez. Ne der Allah-u Teala? وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْفَدِ مِنَ الْفَجْرِ Yiyin için ne zamana kadar? Size göre. Yani siz nasıl bakıyorsunuz ya. Siyah iplik, beyaz iplikten kesin olarak ayırt edilinceye kadar. Siyah iplik dediğiniz şudur. Siz baktığınız zaman, aslında biz iplik diye tercüme ediyoruz. Siyah hat, beyaz hattan demek lazım. Çünkü iplik dediğiniz zaman değişiyor orada şey, anlam. Siz bu rasat yapan bir kişi olarak sabahleyin doğu ufkuna baktığınız zaman, doğu ufkunda enlemesine bir aydınlanma olur. Bu aydınlanma gökyüzündedir. Karaya ışıklar sonradan yansırlar. O gökyüzündeki enlemesine bir aydınlık olunca sizin de doğu ufkuna kadar olan kara parçası bir siyah hat gibi gözükür. Sanki çok kısa bir mesafeymiş gibi gelir size. Oradaki enlemesine uzayan ışık da beyaz bir hat gibi gözükür. O ikisi birbirinden net olarak ayrılıncaya kadar yiyin için diyor Allah. Ve sabah namazı, yok bir iplik değil, işte o hak. Sabah namazı vakti de o vakittir. Bakın bu yeryüzünde oluşan bir olaydır. Ama bizim namaz vakitleri konusunda çalışanlar bunu atmosferin üst tabakalarında ararlar. Çünkü astronomi yasa salmışlardır. O zaman sabah namazını kılmakla yemeği bırakmak arasında fark olmuyor. Sabah zaten yemeği bırakır bırakmaz sabah namazına başlarsınız. Ama şimdi diyorlar ki siz yemeği bırakın, yarım saat sonra sabah namazına. Şimdi tabii yani insan bir yoldan çıkmaya görsün Bekir abi. Yoldan çıktın mı ondan sonrası attığın her bir adım bir çukura düşebilir. Allah göstermesin. Bir yoldan çıktın mı artık adımların kontrolü sende değildir. Şimdi o da yanlış, o da yanlış. Tamam mı? Sabah namazı vakti ile oruca son verme vakti aynıdır. Biri diğerinden farklı değil. Şimdi bunlar yarım saat sonra kılın falan eskiden diyorlardı. Şimdi onu demiyorlar. Son bir iki sene. Yok, 83'ten beri onu söylemiyorlar. 1983'ten beri söylemiyorlar. Çünkü Ahmet Muhtar Paşa atmosferin üst tabakasına ışığın gelmesinden de 20 dakika öncesini sabah namazı vakti olarak ilan ediyordu. O da temkin olsun diye. Çok iş yapmasın. Dolayısıyla gecenin ortasından siz oruca başlıyordunuz. Onun için de diyorlardı ki 20 dakika sonra namazınızı kılın. Sonra Diyanet dedi ki biz bu 20 dakikayı kaldırdık. O 20 dakikayı kaldırmalarında da zannediyorum bizim çok katkımız olmuştu. Ama o zaman ne doktorluk unvanımız vardı, ne de doçentlik hiçbir unvan olmadığı için çağırıp bizi dinlemediler. Sonradan Türkiye Gazetesi bunları sıkıştırınca bizi çağırdı, dinlediler. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bütün üyelerinin huzurunda. Sonra orada bir karar aldık rasat yapmaya. 3 sene kadar rasatlar yaptık. Şurada söylediklerim bütün rasatlarda tespit edildi ve imza altına alındı. Ama bunu uygulayan kimse çıkmadı bugüne kadar. Yani benim o Din İşleri Yüksek Kurulu'nda söylediklerimin tamamı bütün rasatlarda tescil edildi. Niye tescil edildi? Çünkü ben en az 6-7 sene rasat yaptıktan sonra gittim oraya. Sabah namazdan bir saat önce çıkıyordum. İstanbul'un çeşitli yerlerinde rasatlar yapıyordum. Yıllarca yaptım. Ve şu, hala yaparım. Artık bana bir hastalık haline geldi. Nereye gitsem namazdan önce çıkarım. Şöyle bir ufka bir bakarım. Ne var ne yok diye. Bunu Mekke'de de Medine'de de yaptım. Oranın da yetkililerine söyledim. İslam Fıkıh Akademisi'nin başkanına da gittim. Genel sekreterine de gittim. Söyledim. Ama sadece söylediğimizde kaldık. Geçen de Kayseri'de bir toplantımız vardı. Şimdiki Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Bardakoğlu'na söyledim. O da dedi ki burada bir problem olduğu kesin dedi. Zaten Ali Bey bizim çok eski bir arkadaşımız olduğu için herhalde konuları konuşmuşuzdur zannediyorum. Şu anda tam hatırlamıyorum. Dedi ki burada bir problem olduğu kesin. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Sayın Yeprem Bey'i bu konuda görevlendirdik dedi. Siz işte onunla ilişkide olursanız iyi olur dedi. Ben de şimdi Atavullah'a dedim ki bari öyle dediler. Gel şöyle kapsamlı bir rapor hazırlayalım da gönderelim. Şimdi onu inşallah yapacağız. Yok, cesaret diye bir olay yok. Yani bu konularda doğruları söylediğiniz zaman dünyanın en güçlü adamısınız. Böyle bir şey yok. Kanunlar bilmem ne falan bu öyle. Bu sadece oyun bilmeyen kızın yerinin dar olmasıdır. Hiçbir engel yoktur. Hiçbir engel yok. Kanun engeli varsa Büyük Millet Meclisi kanunu değiştirir. Problem. He? Hayır. Halk son derece memnun olur. Çünkü gerçekler ortada. Çıkın bakın kardeşim dersin. Bu kadar. Yani burada herhangi bir problem olmaz. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Sadece bu çalışmaları yapmak lazım. Yatsı namazı tabii. Şu anda bayağı bir öne alınabilir. Mesela ben askerdeyken hep derler ya ben de diyeyim yani. Herkes anlatıyor. Bir ben hacdayken bir de ben askerdeyken en çok anlatılan şeydir. Şimdi biz kısa dönem askerlik yaptık Erzincan'da. Saat 9'da yatıyoruz. Ezan 9'dan sonra okunuyor. Şimdi ilk gittiğimiz günler de acemilik. Zaten acemi er olarak başladık, er olarak terhis olduk. Yani rütbemiz er şu anda. Şimdi o acemilik döneminde olduğu için gerçi namaz kıldık yani kimse bize bir şey demedi yani. Hiç kimse o konuda şey yapmadı, karışmadı. Ama ben yatmadan önce birisine ezan okutturuyordum. Cemaatle namaz kılıyorduk, yatıyorduk. Yattıktan 15 dakika sonra ezan sesleri geliyordu şehirden. Şimdi dediğiniz gibi hep de yüksek tahsilli insanlar var. Hep beraberiz. Namaz kılandı epeyce kişi vardı. Ya ne yapıyorsun falan diye geldiler. Bir şey yapmıyorum, gelin. İşte burası açık saha. Bakın işte yatsı şöyle olur, ufka hep beraber bakalım dedik. Gittik hep beraber baktık, herkes gördü. Ertesi gün herkes bizimle beraber yapmaya başladı. Onun için bu iş zor değil. Yani doğrular, doğru anlattığınız takdirde çok çabuk kabul edilir. Bu türleri çünkü hesaba geliyor. Namazı geç kılacaksın, orucu da haz tutacaksın, akşam erken yatacaksın. Bunu herkes kabul eder. Kabul edilmeyen öbürleri. Neyse ben yani burada şunu şey yapmak istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim devreden çıkınca, sünnet de devreden çıkınca namazımız bile şeylerin, gayrimüslimlerin prensiplerine göre hesap ederler. Ben mesela Ahmet Muhtar Paşa'nın kitabını okurken kendi kendime çok kızardığımı, çok utandığımı hatırlıyorum. Yani onun okurken utandığımı hatırlıyorum, evet. Böyle bir akşam yaptı, bir kitap var, böyle bir toplantıda böyle bir tartış gibi daha anlatılsa daha yanlışılmaz mı? İyi olur. Tatbikat yapabiliriz yani de. Yalnız şöyle bir problem var. Mesela şimdi bizim burada yapamayız. Burası doğu ufkuna açık. Batı ufkuna açık bir yere gitmemiz lazım. Güneşin battığı ki sahile falan inersek olur. Bakırköy sahillerine. Oradan batı ufku güzel gözüküyor. Ama ufkun da temiz olması lazım. Yani rutubetsiz olması lazım. Ufukta bir rutubet tabakası oldu mu net göremiyorsunuz. Yani o temiz ufku bulmak o kadar kolay değil. Ama yazın Ege sahillerinde o temiz ufuk bulunuyor. Çünkü rüzgar karadan denize doğru estiği için rutubetten temizlenmiş oluyor ufuk. Ve çok net ufuklar Ege sahillerinde oluyor. Oralara gidebilirsek çok net olur. Ama buralarda da görürüz yani. Şey değil, görmez değiliz. Yani meseleyi anlarız. Benim söylediğim milimetrik olarak değil ama kabaca anlarız. Burada da anlarız onu. Yastık kolay da sabah namazında millet toparlamak kolay değildir. Şimdi mesela şey tartışılıyor. Kuzey Kutba yaklaştıkça bazı yerlerde sabah yatsı namazının vaktinin girmediği söyleniyor. Burada da Kur'an-ı Kerim'e gene dikkat edilmiyor. Kur'an-ı Kerim tabi Allah'ın kitabı olduğu için bütün çözümleri kendi içinde saklı. Buraya baktığınız zaman her şeyi buluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yatsının son vakti belirtilmiştir ama ilk vakti yoktur. Akşam namazında ilk vakti bellidir, son vakti yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Bu neyi hatırlatır size? Yatsı vakti olmuyor diyemezsiniz demektir. Çünkü ben sana şu saatte başlar demedim ki, Kur'an-ı Kerim'de bu yok. Akşam namazının başlangıcı var. Ne zaman bittiği belirtilmiyor. Yastının bitişi var, ne zaman başladığı belirtilmiyor. Ama biz ne yapmışız? Biz bunları çok kesin olarak akşam şöyle başlar, şöyle biter, yastı şurada başlar, şurada biter diyor. Kur'an-ı Kerim'e göre yastının bittiği söylenen vakitte biz yastıyı başlatıyoruz. Mesela اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Güneşin batıya kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Gecenin kararmasında bir yastığı başlatıyoruz. Halbuki gecenin kararmasına kadar yastığı bitmiş olacak. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre alırsanız o sizin kuzey kutbunda yastığı olmuyor dediğiniz yerlerde de yastığın olduğunu göreceksiniz. Yani bütün bunları şunun için söylüyorum. Kur'an'dan uzaklaşmak bizi nerelere getiriyor? O kitabı yazmış olan kişinin de baktım kitabına bir tane ayet yazmamış. Hani şeytana uyanlar namaz vakitleri konusunda diye kapağına da bir şeytan resmi yapmış. Kıpkırmızı da bir boya yapmış. Baktığın zaman zaten ürküyorsun orada. Altına bakıyorsun. Ya kardeşim şuraya bir tane ayet yazsana. Yok. Yani bu Türkiye'ye ya da falan filan yere mahsus bu olay değil, İslam aleminde çok yaygın bir hastalıktır Kur'an'dan uzaklaşmak. Hocam, Muhammed Hamdullah'ın kitabında, peygamberin isimli kitabında, 45 derecenin üzerindeki paralellerde 45 derece geçtiğin saat uyguladığı diye bir ifade var. Şimdi 45 derece enleminin üst kısmında evet, İslam alimleri bir toplantı yapmıştı 1980'li yılların sonunda. orada bir toplantı yapmışlardı. Yok, 70'li yılların sonu o sıralardı. Tarihi tam hatırlamıyorum. Ataullah, sen hatırlıyor musun tarihini? Helsinki konferansı. Neyse. Şimdi orada şöyle bir karar aldılar. Dediler ki 45 derece enlemin üzerinde yatsı vaktini Mekke'ye göre ayarlayalım. Mekke'de akşamla yatsı arasında kaç dakika geçiyorsa orada o kadar dakika sonra yatsı kılınsın diye söylediler. Şimdi siz böyle dediğiniz zaman, yani bu kararı veren ulema olduğu zaman, öbürü de diyor ki bizim ulema da böyle diyor. Haklı olarak değil mi? Senin hocan öyle diyorsa benim hocam da böyle diyor, diyor. Değil mi? Ama bunu öyle değil de Allah bak şu ayette şöyle diyor şeklinde anlattınız mı? O zaman herkes ona uyar. Benim burada anlatmak istediğim كذبت قوم لوط بالنذر. Lut kavmi de uyarıcılara karşı yalan söyledi ya da yalanladı. Niye yalan söyledi diyoruz? Az önce Tebareke suresinden okuduk ya, fe'terahu bidemdihim, suçlarını itiraf ettiler diye. Peygamber'e yalancısın diyor ama yalancı olmadığını çok iyi bildiği için kendi yalan söylüyor. كذبت قوم لوط بالنذر. Lut kavmi uyarıları ya da uyarıcıları yalanladı. İnna erselna aleyhim hasiben. Biz onların üzerine taşlar gönderdik. Ya da taş savuran bir fırtına gönderdik, değil mi? Taş savuran bir fırtına gönderdi. Şimdi taş savuran fırtına, yani bir yanardağ patlaması. Aşağıdan taşları atıyor tabi onların üzerine. İlla âle Lut, Lut ailesi hariç. Onun da karısı, Lut aleyhisselamın karısı, o cezayı çekenler arasında kalmış. Necceynâhum bisehar. Lut aleyhisselamı ve kızlarını, yani ailesini seher vakti kurtardık. Yani Lut aleyhisselam ve kızları dışında da inanan olmamış. Çok ilginç bir şey. Cehenneme bunlar giderken de aynı şeyi söyleyecekler. Ve suçlarını bunlar da itiraf edecekler. Lut Aleyhisselam'ın doğru olduğunu bilmediklerinden değil. Hepsi çok iyi biliyorlar ki Lut Aleyhisselam'ın dediği doğru. Ama doğrulara inanmak kolay değildir. Çünkü ona göre yaşaman gerekir. Yaşayamayacağın için reddedersin. Bu sebeple bizim vazifemiz doğruları söylemektir. Karşı taraf kabul ediyor mu etmiyor mu? Bu akşam birisi telefon ediyor. Hocam, burada bir adam var diyor, şey zannediyorum ki Tahtakale'den ediyordu. Vahdet-i vücuda inanıyor. Ne diyor? İşte Allah yoktur dersek tam Allah'a inanmış oluruz diyor. Şimdi yani Allah yoktur derken bizim manada, anladığımız manada yoktur demiyor. Yani sizin dediğiniz Allah yok, her şey Allah demek istiyor. Vahdet-i vücut dendiği zaman her insan Allah'ın bir parçası olmuş oluyor. Her varlık Allah'ın bir parçası olmuş oluyor. Yani sen ve ben yok. Lâna vücudan şeyden, Yunus Emre'den de vardır. İkilik yok, birlik var. Yalnızlığında dirlik var. Yalnız odadır falan. Bize çocuk da ezberletmişlerdi. Sanki iyi bir şeymiş gibi. İkilik yok, birlik var. Hoş gibi geliyor insana da bu yok. Yani sen de her şey Allah. Sen de Allah, o da Allah, o da Allah. Sürekli onlardan mıdır? Yani Allah kendi suretinde yarattı insanı. O biraz farklı. O, Allah kendi suretinde yarattığı sözlü şeyde var. Tevrat'a koymuşlar. Yani o Tevrat'ta şey, vahdet-i vücut yoktur. O biraz farklı bir olay. Aslında Asıl varlık, gölge varlık inancı vahdeti vücut değil, o da vahdeti mevcut diyorlar. Ama aynı kapıya çıkıyor sonuçta. Vahdeti şuur, aynı söyle. İşte vahdeti şuur, asıl varlık ve gölge var. Biz gölgeleriz, aslı şudur deniyor. Tabii Eflatun'a dayalı. Ama ona vahdeti mevcut diyorlar. Fakat netice gene gölgenin ayrı bir varlığı olmadığına göre o da gene vahdeti vücuta çıkıyor. Öyle olunca yani şey yok, ben kime kul olacağım diyor yani. Allah da ben, haşa tövbe estağfurullah. La ilahe illa azam aşağı. Evet, benden başka ilah yoktur diyen, evet. Hallacı Mansur gibi. Yani bu şey işte şeyin İbn Arabi'nin getirdiği, Mevlana'nın geliştirdiği, Yunus Emre'nin yaygınlaştırdığı bir şeydir, inançtır. Evet. Kardeşim, siz Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakmadan bu işleri yapamazsınız. Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakmadan Mevlana'yı insanlara sevdiremezsiniz. Yunus Emre'yi sevdiremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakmadan İbn-i Arabi'den bahsedemezsiniz. Onun için size baştan söyledim. Kur'an anlamayız dediniz mi? Her türlü fikir kendisi için hürriyet bulmuş olur. Sadece bir tek fikir hürriyet bulamaz, o da hak fikir. Yani Allah-u Teala'nın daveti. Onun dışındakiler hepsi şey yapar. Mesela şey, Mevlana kendi kitabı için ne diyordu? Burada okumuştuk. Bu kitap Kur'an'ın asıllarının asıllarının asıllarıdır diyor yani. Şimdi Kur'an'ın aslı burada okuduk ya. İsterseniz oradan denebilirim. Bir daha şey yapalım. İçerideydi değil mi? Neyse, sen kim biliyorsa o şey yap. Mesnevi'nin birinci cildini getir. Şimdi öyle diyecek, çünkü kendini Tanrı gören birisi tabii ki öyle yapacak. Yani vahdeti vücuda inanan bir insan öyle şey yapacak. Bunun başka yolu yok. Ha neyse, işin bu tarafı değil. Ben aslında size şunu söylemek için bu örneği verdim. O telefonda diyor ki, hocam diyor, bu adamı bir türlü yola getiremiyoruz, ne yapalım? Yok, sen ne yapacaksın? Peygamberleri yola getirememiş. Sen sadece anlat kardeşim. Sana yola getirmek düşmez ki sana. Anlatmak düşer. İster gelir, ister gelmez. Keyif onun. Sonuca katlanacak da o. Cehenneme gidecekse o gidecek. Cennete gidecekse o gidecek. Senin vazifen sadece anlatmak. Ben bunun için bu örneği verdim. Başka taraflara şey yaptım. Ha bak. Şimdi buradan şöyle bir görün. Buradan şöyle de tutayım bir. İnternetten görenler de görsünler. Siz de görüyorsunuz değil mi? Mesnevi. Yeni Şafak gazetesini verdi. Kültür hizmeti olarak. Şimdi ha zaten sana. 36. sayfa. Zaten şey, oraya kadar içindekiler takdim. Şey, bu giriş kısmı yani şey, dibace diyorlar eskiler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillah yazmış. Çünkü o hiçbir sakıncası yok. Olabilir. Ondan sonra söylenmiyor. Bu mesnevi kitabıdır. Ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarıdır. Şimdi ben Kur'an'ın asılları nasılları dedim, yanlış söylemişim. Dininmiş. Dinin asılları dediğimiz zaman Kur'an sünnet anlaşılır değil mi? Yani temel dayanakları. Asıllarının asılları dersek Kur'an'ın alındığı levh-i mahfuz anlaşılır. Yani Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan alındı ya. Peki onun da aslı ne? Ondan da daha yukarıda. Onun için bunlar hep sırdan bahsederler. Birisi öldüğü zaman Allah rahmet etsin dersiniz. Tamam. Peygamber için aleyhisselam dersiniz. Tamam. Ama bunlar için kaddesallahu sırrahu der. Allah onun sırrını temiz tutsun. Neyse sır ne artık. Yani sır böyle Çünkü akıl mantık işi olmadığı için böyle sırlarla işi idare etmeye çalışıyorlar. Neyse bu hep böylece devam edip gidiyor. Bu kadar yeter. Hocam o zaman levhem mahfuzun aslında ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi öğrenmiş. Öğrenemedik. O çünkü yanlış. Sırtlanmış. O iftira ediyor. Yani burada şuradan geldik. Lut Aleyhisselam o kadar uğraşıyor, kendi ailesi dışında kimseyi yola getiremiyor. O zaman bir kimsenin yaptığı tebliğin doğruluğu ona uyanların sayısıyla orantılı değil, değil mi? Efendim işte şu kadar adamın hepsi yanlış da sen mi doğrusun? Söyleniyor, sık sık söyleniyor bize. Kardeşim ben doğru değilim. Allah'ın kitabı doğru. Ben de ona uymaya çalışıyorum. Söylediklerimizden, ben bir şey söylediğim zaman de ki Allah'ın şu ayetine aykırı de kabul ediyorum. Ama yok efendim sen kim falan kim, sen mi daha iyi biliyorsun filan mı daha iyi biliyor dendiği zaman olmaz bu iş yani. Yok işte bu kadar bir adam şeyde o evvelki hafta anlattığım bir hoca vardı. Hani üç kere geldi, bir türlü hatamızı bulamadı. Dördüncüsünde sen zaten bu işleri bilmezsin diyerek çıktı işin içerisinden. Şimdi diyor ki, yani o eski ulemanın bir takım hatalarından bahsettim. Yoo, onlar çok derin alimler. Çok derin, çok yüksek ilimleri var. Onlar öyle şey hata yapmaz, onlar suyu tahtaya basmazlar falan. Dedim tabii çok derin, derin de sapıklıkta derin dedim, öbür tarafta değil. Kardeşim ben sana Allah'ın şu ayetine aykırı tavırlarından bahsediyorum, ayeti okuyorum kendisine, bak Allah böyle diyor. Şu da böyle, şu adam da böyle diyor. Bunun karşılığı o çok derin demek de mi olur? Denir ki, der ki bak sen bu ayeti yanlış anlamışsın. Tamam. Baş üstünde yeri var. Saygı duyarım. Tabii ki biz doğru anlamanın peşindeyiz. Şu ayet yanlış anladın. Ayetin manası budur. Falan ayet de şöyledir. Bak peygamberimiz de şöyle buyurmuştur der. Tam. Güzel. Değil mi? Ama yok efendim onlar büyük adamlardır demek de cevap verilir mi? Necceynâhum bisehar, seher vakti Lut aleyhisselam ve ailesini kurtardık. Ni'meten min indina, bizim katımızdan bir nimet olmak üzere. Allah'ın bir ikramı. Tabi Cenab-ı Hak isteseydi Lut aleyhisselam oradan kurtarmazdı. Onlar da ölürlerdi orada. Ölürlerdi ama cehenneme gitmezlerdi. Yine cennete giderlerdi. Ama o azaptan Allah kurtarmış. Kurtulduktan sonra ölmediler mi? Yine öldüler tabii. Ama en azından Lut aleyhisselam ve ailesi kendilerine karşı çıkanların ne hale geldiklerini de gözleriyle görmüş oldular. Evet, ecel-i müsemmaya kadar yaşadılar. Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği sürenin sonuna kadar yaşadılar. كَذَٰلِكَ نَجِز۪ي مَنْ شَكَرْ. Teşekkür etmesini bilenlere hep böyle mükafat veririz. Yani Allah'ın verdiği nimetlere uygun davrananlara biz böyle mükafat veririz. Ne oluyor? O kurtuluyor. Onunla birlikte inanan kurtuluyor, diğerleri helak olup gidiyoruz. Yani siz de size gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim'e uyar. Bu yolda giderseniz diğerleri helak olur ve siz kurtulursunuz. Demektir. Manası o. وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَتْسَقَنَا فَتَمَارَوْ بِالنُّذُرِ. Lut Aleyhisselam onları uyarmıştı. Cenab-ı Hakk'ın cezası fena olur diye. Yani Allah'ın baskınına karşı uyarmıştı. Gelin benim dediğime uyun, yoksa Allah'ın cezası fena olur diye, hem bu dünyada hem ahirette diye uyarmıştı. Ama onlar ne yaptılar? Onlar bu uyarılar karşısında şüpheye düştüler diye tercüme edilmiş de öyle değil. Şüpheye düşmüş göründüler. Doğru mana bu olması lazım. Temara, Arapça bilenler için söyleyeyim, hatırlarsınlar. Mesela marida'nın manası nedir Fatih? Hastalandı. Temara da hasta numarası yaptı, değil mi? Temara da hasta numarası yaptı. O temara ne olur? Şüpheye düşmüş numarası yaptı. Şüpheye düşmediler de, çünkü şüpheye düşmüş olsalar Cenab-ı Hak bunları sorumlu tutmaz. Yani peygamberin tebliği karşısında şüpheye düşmüşler. Bu şüphe, şüphe normaldir. Çünkü gerçeği arayan insan birçok konuda şüpheye düşer, araştırır ve o şüphesini şey yapar, giderir. Bunlar şüpheye düşmüş olsalar, yani Lut Aleyhisselam kendi tebliğini çok açık ve net bir şekilde anlatamamışsa Allah bunlara ceza vermez. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهِ. Helak olan açık ve net bir şekilde bilerek helak olsun, yaşayan da bilerek yaşasın. Cenab-ı Hak böyle çok net bir şekilde insanların önünü açar. Onun için burada ben şey mana vermeden şöyle mealde ne mana vermiş diye baktım. Baktım ki burada şüpheye düştüler diye, uyarmalara karşı şüpheye düştüler diye mana vermiş. Sizdekilerde de öyle mi? Şüpheyle karşılamak da, şüpheye düşmek de, bu insanlarda olur yani, şüphe hiç yadırganacak bir şey değildir. Şüphe ilim için olmazsa olmaz bir şeydir yani, normal bir şey. Yani insansanız şüpheye düşersiniz. Ama peygamber o şüpheyi gidermek için gelmiştir. Gerçekleri ispatlamak için gelmiştir. O zaman ona göre mana vermek lazım. Değil mi? Şüpheye düşmüş gözüktüler. Eğer buna şüpheye düşmüş olsalar ahirette zaten günahlarına itiraf falan yetmezler, değil mi? وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ. Efendim? Ne oldu? Sanki bir şey ses sen. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ. Lut Aleyhisselam'ın misafirinden murad almak istediler onlar. Biliyorsunuz melekler, erkekler kılığında Lut Aleyhisselam'a misafir gelmişti. Bunlar da böyle homoseksüel kişiler olduğu için Lut Aleyhisselam'ın kapısını kestirmişti onları bize ver diye. فَتَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ. Biz de onların gözlerini sildik. Yani gözlerini görmez hale getirdik. فَذُوكُ عَذَابِ وَنُذُرْ. Azabımı tadın. Ve uyarıların karşısında tadın. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ. Sabah erkenden, yani gün ağarırken kalıcı bir azap onların üzerlerine çöktü kaldı. فَذُوكُ عَذَابِ وَنُذُرْ. Azabımı ve uyarıları tadın bakalım. İşte şimdi Lut Gölü hala orada duruyor Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi olarak, ayeti belgesi olarak. O oradaki yanardağın izleri de duruyor. Değil mi Abdullah? Mesela Abdullah gidip gördü de onun için ona soruyorum. Ben gittim de, sen de gittin mi oraya? Bizi götürmedik herhalde. Orası biraz şeymiş, zor bir yermiş orası. Çok sıcak bir yermiş. Nefes alamıyor. Tamam, onun için kaçtılar, bizi götürmediler. Ama sen izler duruyor orada. Tabii. Halen daha dağdan kaynar su akıyor yani. Hala dağdan kaynar su akıyor, tamam. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Bak tekrarladı Cenab-ı Hak. Bu dersimizde üçüncü kez tekrarlanıyor. Yemin olsun Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Hani düşünüp anlayan. Yok bu derste üçüncü. Bu derste. Birini daha önceki derste okumuştuk. Tekrarlıyor. Yani hala anlamadınız. Bu anlatılanlardan anlamadınız mı? Bak işte kolay, gayet rahat anlaşılıyor diyor Cenab-ı Hak. Ama düşüneceksin, taşınacaksın, kafayı çalıştıracaksın. Evet. Peki böylece bu dersimizde bitirmiş olduk. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlamamızı nasip etsin. Başkalarına laf söyleme, laf yetiştirmek için uğraşmayalım. Biz kendimiz anlamaya çalışalım. El-Fatiha.